الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم یہ سورہ بقرہ کی 105 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر لوگ چاہے اہل کتاب میں سے ہو یعنی یہود یا نصرانی ہو یا مشرکین میں سے ہو ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بھلی چیز اچھی چیز تم پر اتاری جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہم یعنی اللہ تعالی جب بھی کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا کوئی آیت بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا بالکل ایسی آیت اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں. کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین میں اکیلے اس کی بادشاہت چلتی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی رکھوالا اور مددگار نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر جتنی بھی آیتیں ہیں, جتنی بھی صورتیں ہیں, یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے. کوئی بھی آیت, کوئی بھی لفظ ایسا نہیں جو کسی انسان کا ہو یا کسی جنات کا ہو. پورا قرآن, ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف, وہ اللہ تعالی کی طرف سے اتارا ہوا ہے. اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن تقریباً 22.5 برس میں اترا ہے, یعنی سمجھ لو 23 سال لگے ہیں. تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالی آسمان سے دنیا میں بھیجتے تھے. اور قرآن کی ہر ایک آیت ایسی ہے کہ اس آیت کے اوپر عمل کرنا ہے, اس میں سے نصیحت حاصل کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, دوسروں کو سمجھانا اور پہنچانا ہے, اس کو پڑھنا ہے, اس سے فائدہ اور برکت حاصل کرنا ہے. اب جس زمانے کے اندر قرآن اتر رہا تھا, اس زمانے کے اندر ایک عجیب چیز بھی ہوتی تھی. وہ یہ ہوتا تھا کہ ابھی ابھی نیا نیا دین اللہ تعالی لوگوں کے لیے بھیج رہے ہیں, شریعت کے قانون, شریعت کے مسائل, شریعت کے احکام اللہ تعالی آسمان سے اتار رہے ہیں. اور یہ قرآن اترا عربستان میں. عربستان کے لوگ بالکل جو ہے ان پڑھ لوگ تھے, سینکڑوں برس پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہتے تھے, پھر بیچ میں صدیوں کی صدیاں نکل گئی, عربستان میں کوئی اللہ کے نبی نہیں آئے. ایک دم ان پڑھ, جاہل, نادان قوم. اب اگر ایک دم اللہ تعالی شریعت کے قانون کو اتار دیتے, مشکل مشکل احکام کو اتار دیتے, تو ان کے لیے عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا. اسی لیے پہلے ان کو عادت ڈالنے کے لیے تھوڑے تھوڑے نرم اور تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے اللہ تعالیٰ نے احکام بھیجے، مسئلے بھیجے. پھر دیکھا کہ یہ لوگ برابر عمل کرنے والے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے شریعت کے پورے احکام نئے نئے دینا چالو کیے. کوئی آدمی بیمار ہو، بڑی خطرناک بیماری ہو اس کی، کسی بڑے ایکسپرٹ اور انوبھوی ڈاکٹر کے پاس گیا، اب وہ ڈاکٹر یہ دیکھے کہ ابھی بالکل اسٹارٹنگ میں شروع میں ہائی ڈوز دوا دیں گے تو یہ بیمار جو ہے ایسے ہی ختم ہو جائے گا. پہلے اس کو تھوڑے پاور کی، ہلکے ہلکے پاور کی دوا دو، جب اس کی باڈی وہ دوا کو ہضم کرتی ہو جاوے تو پھر ہائی ڈوز دوا اس کو کھلائیں گے. یہ ایکسپرٹ ڈاکٹر لوگ ایسا کرتے ہیں، اور جو ڈاکٹر ایسا ہو کہ جس کو انوبھو نہ ہو، وہ پہلے ہی دن بہت ساری گولیاں ٹکڑیاں دوائیں لکھ دے گا کہ وہ دیکھ کر کے وہ بیمار بیچارہ آدھا تو مر جائے کہ میں اتنا بڑا بیمار ہوں کہ مجھے اتنی ساری گولیاں کھانے کی. اس کے اندر انوبھو نہیں، اس کو سمجھ نہیں. باقی جو ایکسپرٹ ہوگا وہ بیمار کی مینٹالٹی بھی دیکھے گا کہ پہلے اس کو تھوڑی تھوڑی گولی کھلاؤ، کبھی یہ تین دن کی دوا لے جاؤ، پھر چوتھے دن چیک اپ کرانے آنا، اس دن ایک دوا اور بڑھا دی، پھر کا تین دن بعد اور چیک اپ کرانے آنا، پھر دو گولی اور بڑھا دی، ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ، دھیمے دھیمے. تو جو انوبھوی ڈاکٹر ہوتا ہے، ایکسپیرئنس والا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ پہلے سے ایسی ترتیب بناتا ہے کہ بیمار کو کوئی تکلیف نہ ہوئے. اور وہ اپنے انوبھو کی روشنی میں یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ دوا جو میں نے ابھی لکھی ہے یہ اس کو ایک مہینہ کھلانا ہے، پھر اس کی طبیعت میں اتنا سدھارا آئے گا تو میں دوا چینج کر دوں گا، بدل دوں گا. یہ دوا ہمیشہ نہیں دینی، ایک مہینہ دینی ہے بس، فکس ٹائم. لیکن وہ بیمار کو نہیں کہتا کہ میں ایک مہینے کے بعد بدلنے والا ہوں، بھائی یہ کھاؤ ابھی. اور ڈاکٹر کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں اس کی طبیعت یہ لیول پر آئے گی، پھر میں دوسری نئی دوا چینج کروں گا. سمجھو یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے واسطے. وہ شروع شروع زمانہ آج سے 1400 سال پہلے کا، اور عربستان کے لوگ سب امی، ان پڑھ، جاہل، ایک دم گنہگار اور گنڈے قسم کے لوگ، شراب ان کی گٹھیوں میں پڑی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے ان کے اوپر احکام اتارے. آپ کو حیرانی ہوگی کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مکہ میں ایمان کی دعوت دیتے تھے تو اس زمانے میں شراب پینا بھی حلال تھا، شراب حرام نہیں تھی. اگرچہ قدرتی بات یہ تھی کہ جو چیز فیوچر میں، بھوشیہ میں اللہ تعالیٰ اس کو حرام کرنے والے ہیں، اللہ ایسی چیز سے اپنے نبیوں کو بچا کے رکھتے ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک قطرہ بھی شراب ہاتھ نہیں لگایا. مکہ کی 13 برس کی زندگی شراب حلال تھے. پھر حضور اور صحابہ مدینہ منورہ گئے ہجرت کر کے, وہاں بھی شراب حلال تھی, پیتے رہے. یہاں تک کہ احد کی لڑائی کے اندر شراب چل رہی تھی, حلال تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب میرے بندوں کا ایمان مضبوط ہو گیا, ایمان میں پکے ہو گئے, تو دھیمے دھیمے دھیمے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بھیجا, اے میرے بندوں تم نماز پڑھنے آؤ تو شراب پی کے مت آؤ, دوسرے ٹائم پر بھی ہو, ورنہ پہلے کھانے کی دعوت چلتی, دعوت کے بعد شراب چلتی, نماز کا وقت ہو گیا, نماز بھی پڑھ لیتے شراب پی کے. پھر جب ایمان ایک اسٹیپ تک مضبوط ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھیجا کہ دیکھو نماز میں شراب پی کے نہیں آنے کا, دوسرے ٹائم پہ پیو. پھر تیسرا اسٹیپ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیا کہ اب آج کے بعد کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں شراب نہیں پینے کی. اب صحابہ کے ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ گھروں میں شراب بھری ہوئی ہے, سٹاک کیا ہوا ہے. بہت سے صحابہ تو بڑا بڑا بزنس کرتے تھے شراب کا, لیکن حکم آ گیا کہ آج سے شراب حرام. تو جتنے مٹکے تھے, جتنی بوتلیں تھیں, جتنا اسٹاک تھا, سب مدینہ کی نالیوں کے اندر بہا ڈالا, ختم کر ڈالا. یہ سود ویاج یہ بھی پہلے حلال تھا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو پیسے سود پہ دیا کرتے تھے, ویاج پہ دیتے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی کا آخری حج کرنے آئے, اعلان فرمایا آج سے سود حرام ہے, ویاج لینا اور دینا حرام ہے. اور حضور نے شروعات کی اپنے چچا جان سے کہ دیکھو سنو, میرے چچا نے بہت سے لوگوں کو ویاج پہ رقم دی ہے, میں سب معاف کرتا ہوں, کوئی ایک پیسہ بھی میرے چچا کو ویاج کا دینے مت آنا. اپنے گھر سے حضور نے شروعات فرمائی, اعلان کر دیا. اس حجت الوداع زندگی کے آخری حج کے اندر بھرے صحابہ کے مجمع میں حضور نے اعلان فرما دیا. اس کو نسخ کہتے ہیں. تو شریعت کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ حضور کے زمانے کے اندر احکام اور قانون بدلتے تھے, اور یہ اللہ تعالی کی حکمت تھی, اللہ کی مصلحت تھی. پہلے کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 1 برس کی عدت ہوتی تھی. کتنی لمبی عدت؟ 1 سال تک. پھر اللہ تعالی نے دیکھا کہ بس اب اس کے حکم کو بدل دو, تو پھر 4 مہینے اور 10 دن کر ڈالے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اب 4 مہینے اور 10 دن وہ عورت عدت میں بیٹھے. حکم بدل دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ حکم کے اندر, مسلوں کے اندر رد و بدل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر ہوتا رہا. پھر 23 برس کے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت پورا دین بالکل آخری فائنل کر کے اس قرآن کے اندر اللہ نے اتار دیا. اب اس قرآن کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں پانچ آیتیں ایسی ہیں پورے قرآن کے اندر کہ جو آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے, نیکی ملتی ہے, اس کو ہم سمجھتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو اللہ نے قانون بیان کیا اس کے اوپر عمل نہیں کرنے کا, وہ پہلے ہوتا تھا اب نہیں کرنے کا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود اس حکم کو بدل دیا گیا. اسی طریقے سے بعض آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری, صحابہ پڑھتے تھے یاد کرتے تھے, پھر خود اللہ تعالیٰ نے وہ آیت بھلا دی, حضور کے ذہن سے بھی بھلا دی, صحابہ کے ذہن سے بھی بھلا دی. جتنا قیامت تک باقی رکھنا تھا اتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقی رکھا, اور جتنا باقی نہیں رکھنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے سب بھلوا دیا. اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری حج کرنے کے لیے آئے, 124,000 صحابہ حاجی بن کے حضور کے سامنے بیٹھے, اور آسمان سے حضرت جبرائیل امین آ رہے, اللہ تعالیٰ کا میسج لے کر کے آ رہے, پیغام لے کے آ رہے, اور اتنا بڑا خوشی کا میسج, اتنا بڑا خوشی کا پیغام, سبحان اللہ. اللہ نے پیغام بھیجا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے پیغمبر, اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ صحابہ کو سنا دو, صحابہ کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سنوا دو کہ آج یعنی جب حضور زندگی کا آخری حج کر رہے ہیں اور عرفات کے میدان میں ہیں, احرام ہیں, صحابہ کا پیارا مجمع ہے, اس مبارک دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنا دین پورا کر دیا, اب قیامت تک اس دین میں, اس قرآن میں کوئی رد و بدل, کوئی فیرفار نہیں کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ دین اسلام سے راضی اور خوش ہے, جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو وہ اسلام کے اوپر عمل کرے, جو اسلام پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہو جائیں گے. تو شروع زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سے, بڑی مصلحت سے بعض قانون بھیجے, پھر اس میں رد و بدل کیا, پھر پار ہوا, لیکن وہ سب حضور کی زندگی میں ہو چکا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اللہ نے اپنا دین پورا اور مکمل کر دیا. اب کوئی آدمی اس کے اوپر اپنی طرف سے فتنہ اور سوال کھڑا کر سکتا نہیں, ہر ایک کو اس قرآن کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو؟ یعنی مسلمانوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رسول سے یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے سوالات کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے. جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا وہ آدمی یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک کام کی نصیحت فرمائی جو ہم سب کے لیے بڑی کام کی ہے. اس نصیحت کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کے اندر بیکار اور بے فائدہ سوالات مت کرو. سوال ضرور پوچھو لیکن کیسے سوال پوچھنے کے؟ جس میں اپنا کوئی فائدہ ہو، اپنی ضرورت ہو، ایسے سوالات کرو. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تھے تو ان کی قوم کے لوگوں نے، ان کی امت نے اللہ کے نبی کے ساتھ بڑی بے ادبی کی، غلط غلط بیکار بیکار سوال کرتے. سوال کرنے لگے کہ موسیٰ ذرا اللہ تعالیٰ ہم کو آنکھ سے دکھ جائے، ایسا کچھ کرو نہیں، اللہ تو ہم کو آنکھ سے دکھتے ہی نہیں. کتنی بڑی بے ادبی کی ان لوگوں نے. ارے اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کی کمزور آنکھوں میں وہ طاقت کہاں کہ وہ اللہ کے نور کو دیکھ سکے؟ جبرائیل امین، اللہ کے فرشتے، اللہ نے ان کو پیدا کیا لیکن ان کا نور کیسا نور کہ خود ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے دو مرتبہ زندگی میں جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا. ایک تو معراج میں جب وہاں گئے تھے اور ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، اور ایسا دیکھا کہ حضور خود بے ہوش ہو گئے. اب جبریل کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو پھر جبریل کو پیدا کرنے والے اللہ کا نور تو کیسے دیکھ سکتے؟ لیکن یہ یہودی لوگ، موسیٰ علیہ السلام کی امت بے ادبی کر رہی ہے، گستاخی کر رہی ہے. کہ موسیٰ اللہ سامنے آ کے ہم کو کہے، اللہ ہمارے ساتھ آمنے سامنے بات کرے تو ہم ایمان لائیں گے، کیسی بے ادبی. انہی یہودی لوگوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے ادبی کی. کہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ بلایا، وہاں چلا کروایا اور پوری تورات کتاب اللہ تعالیٰ نے دے دی موسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ یہود کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو سچے نبی ہو تو پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں لاتے؟ یہ کیا کبھی ایک سورت آتی ہے، کبھی دوسری سورت آتی ہے، کبھی ایک آیت آتی ہے، کبھی دو آیت آتی ہے، یہ تھوڑا تھوڑا قرآن آپ پہ آتا ہے، یہ کتنی بڑی بے ادبی. بھائی اللہ اپنے نبی پر جیسے چاہے ایسے قرآن اتارے، تم کون بولنے والے آئے کہ ایک ساتھ اللہ کیوں نہیں اتارتے؟ آج ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو ایک ساتھ 5 لاکھ روپے دے دے رہے اور دوسرے بیٹے کو ایک ایک ایک ایک لاکھ کر کے پانچ مرتبہ میں دے رہے ہیں. اب وہ بیٹا سوال کرے کہ ابا بھائی کو ایک ساتھ پانچ دیے, مجھے ایک ایک کر کے پانچ دیے, تو باپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو کون کہنے والا ہوا؟ میں باپ کو جو چاہے کروں, جیسے چاہے کروں, تو کون مجھے کہنے والا ہوا؟ تو اللہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا تھوڑا قرآن دے رہے, ساڑھے بائیس برس میں دے رہے, تو اس میں یہ یہودی لوگ کون ہوئے جو سوال کریں؟ لیکن ان کی ایک طبیعت تھی بیکار سوال کرنا, فضول سوال کرنا. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو, ہماری امت کو نصیحت فرمائی, سوال کرنا چاہیے, دین سیکھنا چاہیے, دین سیکھ کے عمل کرنا چاہیے. سوال کرو گے تو ثواب ملے گا, نیکی ملے گی, لیکن سوال کام کے ہونے چاہیے. یہ ہمیشہ ہمیں عادت بنا لے. اور دوسری چیز, سوال کسی کا امتحان لینے کے لیے نہیں. بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ ایک مفتی صاحب کو پوچھ کے آئے, پھر کوئی دوسرے مفتی صاحب مل گئے میرے جیسے کچے پکے تھے, کہا چلو ذرا مفتی صاحب کی پریکشا لے رہے, ان کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. پہلے جا کر کسی بڑے مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھ کے آئے, پھر بیچارے کسی کچے آدمی کی پریکشا لے گئے, چلو ذرا ان کو پوچھ کے تو دیکھے. یہ غلط عادت ہے. بعض لوگوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ مسئلہ پوچھا, اپنے مطلب کا جواب نہیں آیا, کہ چلو دوسرے مفتی صاحب کو پوچھے ذرا اپنے مطلب کی بات نکلے. تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. سوال عمل کرنے کی نیت سے پوچھو کہ جو جواب ملے گا اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے. اور بیکار جس میں دین کا فائدہ نہیں, دنیا کا فائدہ نہیں, آخرت کا فائدہ نہیں, ایسے بیکار سوالات آدمی کو کرنے نہیں چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاص نصیحت فرمائی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال کیا ہے کہ ہفتے سے مکان لینا چاہیے یا نہیں. اب اس مسئلے کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھو. بینک کے ذریعے سے جو لون کے ہفتے سے مکان ہوتا ہے وہ تو جائز نہیں ہے, لیکن ایک بلڈر آدمی ہے اور وہ بلڈر آدمی مکان بناوے, فلیٹ بناوے, اور وہ آپ کو یوں کہے کہ تم کیش کے اندر ایک ساتھ پورا پیمنٹ کر دو تو میں دس لاکھ روپے میں فلیٹ دوں گا, اور اگر تم ایک ساتھ دس لاکھ روپے نہیں دے سکتے, تم ہفتے ہفتے سے مجھے پیمنٹ کرو گے کہ ہر مہینے تم پچیس ہزار روپے دو گے, ہر مہینے دس ہزار دو گے, اور پندرہ برس, دس برس, آٹھ برس, سات برس, پانچ برس تم ہفتے بھرو گے, تو میں تمہارے پاس پندرہ لاکھ روپے قیمت لوں گا. یہ شکل جائز ہے. تو مکان بیچنے والا پہلے سے دو قیمت آپ کو بتا دے رہے کہ ایک ساتھ تم پوری قیمت دو گے تو دس لاکھ, اور ہفتے ہفتے سے پانچ سال میں چھ سال میں دو گے تو پندرہ لاکھ. یہ شکل ہفتے والی شریعت میں جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں. एक आदमी ने दूसरे आदमी को कोई चीज लाने के लिए कहा या कोई काम करने के लिए कहा और दूसरे शख्स ने उसके अंदर कमीशन लिया, तो ये लेना जायज है कि नहीं है? देखो, एक चीज तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ एक चीज काम करने के लिए कहूं कि भाई यूसुफ भाई तुम मुझे ये चीज लाके दो, काम मैंने आपको सौंपा, तो उसके अंदर तो आप कमीशन नहीं ले सकते। ये तो एक दोस्ती में, मोहब्बत में, ताल्लुक में आदमी एक दूसरे को काम सौंपता है, कभी उसने आपसे करवाया, कभी आप उससे करवाओ, इसमें तो कमीशन नहीं ले सकते, वो तो गलत तरीका है। लेकिन एक दूसरी चीज क्या है कि भाई आप जमीन का बिजनेस करते हैं और सारी दुनिया जानती कि आप कमीशन पे काम करते हैं। अब आप उसको कहो कि भाई मुझे 5-1 लाख का कोई प्लॉट चाहिए, उसने कहा ठीक है मैं तुमको ढूंढ के देता हूं, और फिर वो जो है आपको बेचने वाली पार्टी से बात करवाए, और फिर जो है यही कि वो जहां से लेवे वहां से आप डायरेक्ट उसके साथ सौदा करो, वो कमीशन की इजाजत है। बाकी काम सौंपे उसमें कमीशन खा जाए ये नहीं, ये गलत तरीका है। तलाक के बाद औरत इद्दत के दिन से पहले दूसरा निकाह कर सकती है? इद्दत के जमाने में निकाह नहीं हो सकता, पहले इद्दत पूरी होनी चाहिए उसके बाद निकाह हो सकता है। हाँ, अगर उसी शोहर के साथ मामला हो और तलाक रजीई हो तो उस सूरत के अंदर जो है इद्दत में वो अपनी बीवी दोबारा बना सकता है, दूसरे के साथ नहीं कर सकता। औरत को शोहर हर महीने कितने पैसे दे? अगर औरत जरूरत से ज्यादा मांगे तो कितने देना चाहिए? शोहर की तनख्वाह 1 लाख है तो औरत को कितना दे? वाह भाई वाह, बहुत अच्छा शोहर, 1 लाख पगार वाला। शादी के बाद माँ बाप के साथ रहना या अलग और साथ में रहे, तो बीवी का हक है कि माँ बाप की खिदमत करे? देखो, खर्चे के मामले के अंदर औरत को कपड़े, मकान, खाने पीने, इसकी जिम्मेदारी शोहर के ऊपर आती है, और उसमें शरीयत की तरफ से कोई रकम अमाउंट फिक्स नहीं है। दोनों के हालात देख करके कुछ सखावत के साथ शोहर बीवी को दिया करे। अब माशाल्लाह 1 लाख रुपए का पगार है, तो उस 1 लाख रुपए के पगार में से मेरे हिसाब से आजकल के मेवारी में 25-30 हजार रुपए तो देने ही देने चाहिए, इतनी अच्छी तनख्वाह है। तो कहने का मतलब दोनों के हालात देखकर फिर ये होता है कि भाई माशाल्लाह घर में काम वाली की जरूरत है तो एक आध काम वाली का भी इंतजाम कर ले। तो हालात देखकर समझदारी से इसमें काम लेना चाहिए, उसमें कोई फिक्स अमाउंट शरीयत की तरफ से नक्की नहीं। फिर दूसरा मसला इसमें पूछा है कि अगर ये ना पूछते तो उसी में खैरियत होती मेरे ख्याल में, कि शादी के बाद अगर मां बाप के साथ रहने का मसला, जाहिर बात है कि शोहर के मां बाप के बारे में ही सवाल होगा कि शादी के बाद बहू शोहर के मां बाप के साथ रहने के बारे में और फिर उनके मां बाप की खिदमत करने के बारे में। तो इसमें अच्छी तरीके से समझ लो कि एक है शरीयत का कानून और एक है रिवाज और माहौल। शरीयत के कानून के एतबार से सासू ससरा की खिदमत बहू के ऊपर वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है। بیٹے کے اوپر تو ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, لیکن وہ کرے گا نہیں, وہ دادا گیری سے بیوی سے کروائے گا. جس پر ضروری ہے وہ تو کرے گا نہیں. لیکن ہماری یہاں کا ماحول کیسا ہے کہ ہم لوگ فیملی سسٹم سے رہنے کے عادی ہیں, اور بہو کو چاہیے کہ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے, اور ساس کو چاہیے کہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے ثواب ملے گا, اللہ راضی ہوں گے, اس جذبے سے خدمت کر دیا کرے. لیکن اس پر اس کو زبردستی نہ کرے. کچھ کمی کوتاہی ہو جاوے تو گالیاں نہ دے, برا بھلا نہ کہے, ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اس کی وجہ سے بیوی پر زبردستی اور ظلم نہ کرے. دونوں طرف سے مل جل سے کام کرنا چاہیے. بہو کو چاہیے خدمت کرے, ساسو سسرا اور شوہر کو چاہیے کہ ظلم نہ کرے, اور کچھ بھول چک ہو جائے تو معاف کر دینے کا جذبہ رکھے. اور الگ سے اس کو سونے کے لیے روم دینا, یہ تو شوہر کی ذمہ داری میں شامل ہے. اور اگر وہ ضدی بن کے آری ہو کر کے کہے کہ نہیں میں کروں گی نہیں خدمت تمہارے ابا اما کی, تو شوہر اس کو مار نہیں سکتا, ظلم نہیں کر سکتا اس کے اوپر. سمجھا رہے, سمجھ جا رہے, ٹھیک ہے, نہیں سمجھے تو کچھ نہیں, چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر. لیکن بہو کو ایک بات سوچنی چاہیے کہ یہ دنیا گنبد کی آواز ہے, جیسی آواز لگاؤ گے ایسی لوٹ کے آئے گی. آج اگر تو نے خوشی خوشی تیرے بہو کی تیرے ساس کی خدمت کی, اللہ تجھے کل ایسی بہو دیں گے جو تیری بیماری میں تیری خدمت کرے. آج تیری ساس بیمار ہے, کمزور ہے, تو خدمت کر لے اس کی, اللہ ثواب بھی دیں گے. اور جب کل تو بوڑھی اور بیمار ہو جائے گی, اللہ تجھے ایسی نیک بہو تجھے بھی عطا فرمائیں گے. یہ سب آپس میں محبت اور ملن اور بھائی چارے سے کام کرنا چاہیے, ورنہ پھر کیا ہوتا ہے. آج ویسٹرن کنٹریز میں جا کر کے دیکھ لو, وہاں یہ ہو رہا ہے کہ بڑھاپا آتا ہے تو اولڈ ہوم ہوتے ہیں, گھرڑا گھر, وہاں لے جا کر کے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اور سال میں ایکاد مرتبہ عید تہوار وغیرہ کے موقع پر مٹھائی کا باکس لے کے بوڑھے ماں باپ کو ملنے چلے جاتے ہیں. آج یہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ مزے سے زندگی گزار رہا ہے, بوڑھے ماں باپ کو رکھ کے آ گیا, کل یہ بوڑھا ہوگا تو اس کی اولاد اس کو وہاں پہنچا کے آئے گی. یہ سسٹم ہے وہاں کی دنیا. ہر شہر میں یورپ میں آپ کو اولڈ ہوم ملیں گے, گھرڑا گھر, کہ جو وہ بوڑھا ہوا سیدھا لے جا کے وہاں پہنچا دیتے. کون کس کی خدمت کرتا ہے؟ اسی لیے وہ برے دن ہمارے یہاں نہ آنے پاوے. اسی لیے دونوں طرف سے سمجھداری سے کام کرنے کی ضرورت ہے. بہو اللہ کی رضامندی کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے خدمت کر دیا کرے. ساسو سسرا اور شوہر کو چاہیے کہ اس کی بھول چک کو معاف کرے, اس پر ظلم زیادتی نہ کرے. وہ جو خدمت کر رہی ہے اس کا شکریہ ادا کرے, اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے. اس طرح سے سماج چلتا ہے. صرف قانون اور قاعدے کے اوپر سماج چلتا نہیں. اللہ صحیح سمجھ اور توفیق عطا فرمائے. درود شریف. بھائی الحمدللہ, مدینہ پاک میں آپ سب حضرات کی طرف سے سلام بھی پیش کیا تھا, اور عرفات, مینا, مزدلفہ, طواف میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کا بھی اہتمام کیا کہ اللہ جو تیرے بندے اور تیری بندیاں قرآن کی مجلس کے اندر تفسیر میں آتے ہیں ان سب کے لیے جن جن لوگوں کے نام یاد ہیں، جن کی شکلیں یاد ہیں ان کے لیے نام کے ساتھ، باقی سب لوگوں کے لیے الحمدللہ دعا کا اہتمام کیا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پورا سفر حج خیریت اور عافیت کے ساتھ رہا. درود شریف پڑھو. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا الہ غیرک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تیری مرضی والی زندگی عطا فرما، تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سب کو زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہماری زندگیوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما دے، حلال برکت والی وسیع روزی روٹی عطا فرما. اے اللہ حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جن پر مقدمات ہیں ان کو بری فرما، جو قید و بند میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، ہر قسم کی آفتوں سے بلاؤں سے حوادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ امن و امان کا ماحول قائم فرما، فتنے فساد کو ختم فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما. اے اللہ جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ آخرت کی منزلوں کو راحت والی بنا، تیرے عذاب سے، تیرے قہر سے، تیرے غضب سے، تیری ناراضگی سے ہم سب کی دنیا آخرت میں حفاظت فرما. تمام انسانوں اور جناتوں کو ایمان اور ہدایت سے مالا مال فرما، ہم سب کو بھی کامل ہدایت عطا فرما. اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے بنا چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، عافیت کا، سلامتی کا، عزت کا، راحت کا معاملہ فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.